Minęła czwarta, a tu program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie, bez uników, przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Już jest prawie minuta po czwartej w kalendarzu, 2 stycznia 2025 roku. Proszę dać mi chwilę, bo muszę się upewnić. Cyfrowy mam kalendarz. Nie no, jak byk. 2 stycznia. Wolałem się upewnić, bo to często się zdarza, że jak się zapisze datę, to później trzeba przekreślać. To nieważne. Ważne, że 2 stycznia rozpoczynamy więc pierwszą w nowym roku audycję poranną. Coś mi świta. Żeby pomyłek w nowym roku nie było, to jedno z noworocznych postanowień moich. Olga Szućko audycję zrealizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Nasze wspólne noworoczne postanowienie jest takie, że postaramy się być z Państwem do 6:00. Planujemy między innymi w audycji ciekawe tematy, także serwisy Trójki się pojawią o 5:00 i 5:30. Odwiedzi też nas tradycyjnie inżynier Mamoń, który będzie miał kolejną piosenkę, którą lubi, bo kiedyś gdzieś ją słyszał. Tymczasem ja już patrzę, że dużo się pozmieniało od wczoraj na autostradach chociażby czeskich. Czesi podnieśli prędkość na autostradach do 150 km na godzinę. Ograniczenie prędkości w Czechach będzie najwyższe w całej Europie poza Niemcami. Na razie testowo na jednym z odcinków, ale limity podnoszą też w Holandii dopiero w połowie 2025 roku. Wybranymi odcinkami z prędkością 130 km na godzinę będzie można jechać przez całą dobę. 86 km będą łącznie miały te odcinki autostrady A7 i autostrady A6. Czy Państwa zdaniem rzeczywiście na tych autostradach powinniśmy jeździć szybciej? W Polsce limit jest znany, no ale może to 150 nas kusi, a może tak jak w Niemczech, bez limitu. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek to telefon do nas, komunikator smsowy to 71335, a mail to swit@polskieradio.pl. O noworocznych postanowieniach Państwa z chęcią też posłucham i może coś doradzę, szczególnie jeżeli te postanowienia są sportowe. Jest 4:03. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. future and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like the true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. Może to jest tak, się tak zastanawiam, 6 minut po czwartej, że państwo żadnych noworocznych postanowień nie mają, bo już wyciągnęli wnioski z przeszłości, że po co mieć noworoczne postanowienia, jeśli i tak się nigdy ich nie dotrzymuje. Ale może nadal są tacy wśród państwa, którzy wierzą, że się uda. 22 i 7 trójek to telefon motywacyjny, 7 minut jest po czwartej, to trójka. Moje postanowienie noworoczne jest takie, żeby nie zjeżdżać ze zjeżdżalni, bo w Sylwestra poszedłem na plac zabaw, coś mnie podkusiło. Proszę się nie śmiać, ja się mogę śmiać. I się obiłem. No boli mnie pewne miejsce, nie będę mówił jakie. 10 minut jest po czwartej, zaglądam do kartki z kalendarza i od razu proponuję zabawę. Zadam pytanie, a państwo postarają się na nie odpowiedzieć. Dziś mamy drugi dzień stycznia, czyli który dzień roku? Dobrze. Tak jest. 2 stycznia to drugi dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.45, zajdzie za to o 15.34. Dzień potrwa 7 godzin i 49 minut, będzie więc krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 58 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 minut. Imieniny obchodzą dziś Abel i Izydor Makary oraz Achacjusz, Achacy, Adelard, Argea, Argeus, Aspazja, Aspazjusz, Aspazy, Bazyla, Bazyli, Bazyliusz, Dobiemir, Grzegorz, Jakubina, Marcelin, Martynian, Narcyz, Stefania, Strzyżysław, Sylwester, Sylwestra, Telesfor, Telesfora, a także Teodor. Ale że Sylwester i Sylwestra obchodzą imieniny 2 dni po Sylwestrze. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? O, to. Ale i tak najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta, to są dziś 2. Światowy Dzień Introwertyka oraz Dzień Ptysia. Ja jestem z tego pokolenia, dla którego ptyś to już jest ciastko z bitą śmietaną, choć podobno kiedyś to ciastko miało krem na bazie spirytusu. Podobno jest tutaj słowem klucz. A jeśli chodzi o pogodę, to amplituda temperatur dziś jest chyba rekordowa. Rekordowa, jeśli popatrzymy tylko na 2025 rok. Prawie minus 3 stopnie są w Krośnie i tam jest obecnie najchłodniej w naszym kraju. Plus 10 jest za to obecnie w Legnicy. W reszcie Polski generalnie od 3 do 7 stopni. Odczuwalna temperatura jest jednak niższa niż ta, którą pokazują urządzenia. Warto więc ubrać się trochę porządniej. Wpływa na to silny wiatr, przed którym oprócz południowego wschodu naszego kraju ostrzega IMGW. Pada obecnie na zachodzie oraz nad morzem. W ciągu dnia padać ma wszędzie poza Podkarpaciem. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie chłodniej niż obecnie, bo termometry pokażą od 3 stopni, w tym obecnie najchłodniejszym Krośnie, przez 4 w Nowogardzie i Rabce-Zdrój, 5 będzie w Grudziądzu i Nysie, 6 w Lubinie i w Żyrardowie. Najcieplej, bo 7 stopni będzie w Myślenicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. A może by tak gdzieś polecieć w tym nowym roku? Coś już tam planuję, jakieś starty maratońskie. Nazywam się Niebo i Natalia Przybysz. No jak się nazywam Niebo, to chyba w niebo polecieć nie można. Ale kto to tam wie? 12 minut jest po 4, a 22 i 7 trójek to telefon do nas. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię. Ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem. Na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Ja bardzo przepraszam, jeżeli pani Natalia jest i księżycem, i słońcem, to rzeczywiście bilokacji się nie da zastosować i nie można być niebem. 22 i 7 trójek to telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia i pan Sławomir jest wraz z nami. Dzień dobry. No, dzień dobry. No i rozmawialiśmy troszeczkę przed anteną. Podobno pan nie ma żadnego postanowienia noworocznego. Znaczy miałem, że miałem nie palić papierosów i tak dalej. Ale już nie wyszło. Nie wyszło. No to ja trzymam kciuki, bo, żeby się udało, bo to jednak niezdrowy nauk. Ja rzucę to, bo mi jest to niepotrzebne. Słuszne, dobre słowa, tylko żeby to się udało wcielić w życie i wprowadzić. Uda się, bo mi to jest do niczego niepotrzebne. Ja się przekonałem sam, że jak o tym nie myślę, to mogę nie palić. To już nie rozmawiamy o tym, panie Sławomirze. Podobno się pan wciąż dobrze bawi po zabawie sylwestrowej. Znaczy sylwestra się bardzo dobrze bawi. I się udało wejść w ten taki dobry krok i go utrzymać teraz, już 2 stycznia? Byłem na Sylwestrze Marzeń z najpiękniejszą dziewczyną. Dla mnie. No to panie Sławomirze, żeby ta dziewczyna dalej była obok pana w tym nowym ale roku. Ale jak ma być, jak ja jej nie mogę znać, bo nie wziąłem numeru telefonu do niej. Tylko wiem, że ma na imię Iza i jest z Poznania. Aha. Jest pielęgniarką i Pówko w brzegu wynajmuje kwaterę gdzieś tam koło ratuszy, ale jak ją znaleźć? Ja się pytałem z recepcji, bo jestem w hotelu rano. Nie mogą, bo je zrobią. A jak zwykle miałem telefon, zawsze nosiłem telefon, a wtedy nie wziąłem, no. To jeszcze można wziąć zawsze kartkę, ale to przychodzi mi taki pomysł do głowy, no bo szpitali jest ograniczona liczba w Poznaniu. Można zawsze tam jakoś podzwonić. Ja mam taki przykład znajomych, gdzie pewnemu koledze bardzo spodobała się koleżanka i tylko wiedział, że jej koleżanka pracuje w PKP w danym oddziale i zaczął tam dzwonić. Dzwonił tyle razy, że udało mu się wydobyć ten numer i teraz puenta... Są małżeństwem szczęśliwym z dwójką dzieci. Ja wiem, bo Dorota była Iza. I one pracują gdzieś w szpitalu, gdzieś chyba w centrum, w jakiejś położnicy. No to już jechać trzeba pociągiem do tego Poznania. Panie Sławomirze, to nie ma na co czekać o tej czwartej nad ranem. A samochodem nie mogę jechać? Samochodem też może pan jechać. Ja po prostu jeżdżę najczęściej pociągiem. One jeszcze chyba w Kołobrzegu są, bo mówią, że po nowym roku jadą. No to... Nic nie proponuję, ale może na policję i zamknąć miasto. Żartuję. Te 19 minut po czwartej. Policja mogłaby pomóc, czy nie? Nie, tak naprawdę to nie. Tutaj oczywiście żartuję. No to kto może pomóc? Co tu zrobić? Kiedyś nie było. No, może wierzyć w to, że pani Izabela słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli to jest rzeczywiście dobra kandydatka, to na pewno nas słucha i po prostu może będziemy przypominać o pana wezwaniu na naszej antenie. Ja się z nią czułem jak wśród nieba, tylko że za dużo wypiłem. No. Jak zwykle. No, Sylwester, to się tłumaczy. Panie Sławomirze, trzymam kciuki, żeby się udało. Jeżeli pani Izabela też będzie chciała z panem utrzymywać kontakt, to jest wam to pisane właśnie w tym niebie od Natalii Przybysz. To na pewno się uda. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. I trzymamy tutaj kciuki wraz z Olgą Szućką, która audycję realizuje. No, już tutaj stare dobre małżeństwo mi puka do drzwi, bowiem w 1963 roku urodził się Krzysztof Myszkowski, wokalista, gitarzysta i kompozytor właśnie, założyciel i lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 20 minut jest po czwartej. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o czwartej nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem. Mruczą blusa, to pole skrupnicze. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie jeszcze piątej nie ma, 23 minuty są po czwartej i raczej się budzimy w trójce, a nie idziemy spać i trzymamy za siebie tutaj wszyscy wspólnie kciuki przy Myśliwieckiej, czyli ja za państwa, państwo mam nadzieję za mnie i za Olgę, która audycję realizuje i chwalimy się postanowieniami noworocznymi. Pan Hubert z Pomorza wybrał 22,7 trójek, dzień dobry. Dzień dobry panu, państwu, witam wszystkich w nowym roku. Proszę pana, no powiem krótko. To nasze życie to jest niestety ciągła walka i to tak albo z przeciwnościami losu, albo sami ze sobą, ze swoimi słabościami walczymy i wiem na pewno jedno, że nie wolno się poddawać. Nigdy, nigdy się nie poddawać. Próbować 100, a i nawet więcej razy. Sam miałem problem z alkoholem, poradziłem sobie jakoś w młodości, miałem problem, teraz jestem wolny od tego. Walczę dalej tam z innymi przypadłościami. Każdy ma swoje, nie każdy odnajdzie w sobie motywację, bo na pewno ma jakiś powód ważny, dla którego warto tam się polepszyć, dążyć do takiej samodoskonałości. Ja wiem, że to się łatwo mówi, to jest bardzo ciężkie, ale mówię, nigdy się nie poddawać. I tak jak przedmówca tutaj mówił, to tak naprawdę smutno się słucha takiej rozmowy, bo tam tylko tak naprawdę smutek bił z niej i samotność człowieka. Alkohol naprawdę nie jest wyjściem, nie pomaga. A można żyć w trzeźwości, proszę mi wierzyć. Ja dużo kiedyś tych trunków też zażywałem, a udało się i życie jest zupełnie inne i to w tym pozytywnym znaczeniu. Także tego wszystkim życzę. Życia w trzeźwości, walki ze słabościami swoimi. Nigdy się nie poddawać, nigdy. I to nie musi być nowy rok, bo to tak się przyjęło, ale znaleźć sobie ten chwilę, moment w życiu taki, każdy ma najdogodniejszy i wtedy próbować. 2 stycznia też jest dobrym dniem, aby zacząć wszystko od nowa, albo chociażby jedną rzecz. Panie Hubercie, w takim razie nie poddawania się życzę, choć chyba się to panu udaje. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Dziękuję ślicznie. Panie Pawle, jedno zdanie do pana, zupełnie z kontekstu wyrwane, bo ja wiele razy już słuchałem pana audycji. Jak świat światem, nigdy Polak z Niemcem nie będzie bratem. Ale to tak zupełnie na marginesie. Już wiem, do czego pan tutaj tak się odnosi. Ja tutaj jestem znany przy Myśliwieckiej z tego, że dość lubię naszego zachodniego sąsiada, ale to jest chociażby właśnie skutek edukacji. Ja się uczyłem w gimnazjum dwujęzycznym, maturę też pisałem rozszerzoną z języka niemieckiego. I pewnie gdyby nie miłość do radia, to pewnie też bym jakąś pracę podjął, jak wiele moich kolegów i koleżanek w Niemczech. Doskonale to rozumiem. Ja tam powiem, że to znaczy tak, może inaczej. No, historia uczy nas trochę innych przekonań. No, ale pokory też. troszeczkę. Pokory też. W każdym razie wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę wszystkim, panu również. Bardzo dziękuję i także panu życzymy. 26 minut jest po czwartej. 2 stycznia 1964 roku Amerykanie po raz pierwszy usłyszeli piosenkę She Loves You zespołu The Beatles, którą zaprezentował Jack Parr w swoim programie telewizyjnym. To She Loves You i The Beatles na antenie Trójki. She loves you. Za minutę będzie w pół do piątej. Pan Hubert, który przed momentem, przed Beatlesami wybrał 22 i 7 trójek, powiedział, że Polska nigdy nie będzie przyjacielem Niemiec i na odwrót, że to bardzo trudno jakoś ze sobą połączyć te kraje, że to nigdy w historii nam nie wychodziło, ale wczoraj można było się obudzić, wejść na tę platformę X i doznać ciężkiego szoku. Bundeskanzler Olaf Scholz napisał, ja tutaj nie będę tłumaczył po polsku. Wraz z nowym rokiem rozpoczyna się prezydencja Polski w Radzie UE. W tych czasach pełnych wyzwań pracujemy razem na rzecz silnej Europy. Drogi małpa Donald Tusk, robimy to stojąc ramię w ramię jako dobrzy przyjaciele. No żadnych błędów nie ma, no. Niesamowite. Naprawdę się można zastanawiać, ile lat przespaliśmy. Barok. Albo jeden dzień. Ursula von der Leyen też napisała. Witaj Polsko. Hello Poland 25 EU. No to idzie w ciekawą stronę. Może właśnie Niemcy chcą się połączyć z Polską, a nie Polskę wcielić do siebie. To by była jakaś nowość historyczna. Jak już pan Hubert mówił o tych związkach polsko-niemieckich, to związek Wysp Brytyjskich z Niemcami. Beatlesi, She Loves You. To utwór, który też można tutaj mi Olga Szućko, która audycję realizuje, zdradziła, usłyszeć w wersji niemieckiej. Sie liebt dich und die Beatles. Oh, yeah. Bardzo swobodne jest to tłumaczenie utworu. 33 minuty są po czwartej. To może już o Polsce. W kalendarium 1326 rok w Brodnicy książęta mazowieccy Trojden I, Siemowit II i Wacław zawarli antypolski sojusz z zakonem krzyżackim. Tam miało być o Polsce. 1665 rok, Stefan Czarniecki został hetmanem polnym koronnym. W 1732 roku założono Bibliotekę Załuckich w Warszawie, a w 1929 roku rozpoczęła się działalność przewozowa. I teraz kolejna dziś już zagadka, trochę trudniejsza. Czy są Państwo gotowi? To proszę zgadnąć. Po samych tylko dźwiękach wydawanych przez pojazd będący we flocie tego przewoźnika, o jakiej firmie mowa? Po jednej, a to nie ten teleturniej. Dla podpowiedzi dodam, że to polski przewoźnik. PLOT rozpoczął działalność na 5 liniach krajowych oraz linii zagranicznej Katowice-Brno-Wiedeń. Swoją drogą, czy są jeszcze połączenia z międzylądowaniami? Chyba już nie ma. 1951 rok, utworzono przedsiębiorstwo żeglugowe Polskie Linie Oceaniczne z siedzibą w Gdyni. Rok później uruchomiono elektryczną linię kolejową Gdańsk-Główny Sopot-Kamienny Potok, czyli miało miejsce pierwsze przedłużenie trójmiejskiego metra wróć szybkiej kolei miejskiej. W 1957 roku sekretariat KCPZPR podjął decyzję o utworzeniu tygodnika Polityka. 34 minuty są po czwartej, 26 minut pozostało do piątej. Budzimy się z dobrymi polskimi utworami. Już nic o Niemczech nie mówię, kiedy byłem małym chłopcem i Breakout na antenie Trójki. Co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne, drzewa głaszcze, hej. Thank you. 22 minuty pozostały do piątej. Nie zgodzę się, że tylko forsa w życiu ważna jest, choć zarabiać więcej jako postanowienie noworoczne nie jest wcale takie złe, tylko że trochę nie zależy od nas, od pracodawcy, od dyrektorki, redaktorki naczelnej, się tak ładnie uśmiecham, bo pensja, a też od rządu, pensja minimalna poszła w górę, to bardzo dziękujemy, ale o tych postanowieniach noworocznych rozmawiamy, to może kogoś z Państwa zainspiruje aktywność fizyczna o poranku, te 22 minuty przed piątą. Wprowadzam innowacyjny w skali radia. Nie, żebym słyszał to kiedyś w radiowej jedynce. Ten podkład. Gimnastyka. Proszę Państwa, no to tak, pajacyki, tak? Może to chyba każdy zna. Dobrze. A drażetki mam w kieszeni, to dlatego tak szeleści. No tak, z 10 pajacyków. No i teraz trudniejsze będzie wyzwanie, bo może pompki, tylko że ja wiem, że tak po nowym, po Sylwestrze to może być trudno, no to jeżeli ktoś z Państwa ma mniej siły, to pompki na kolanach, jeżeli ktoś ma więcej siły, to takie normalne pompki, może jeszcze z klaśnięciem się uda, może jeszcze jest ta forma, bo po Sylwestrze spróbujmy. Tylko, bo w trójce jesteśmy. Jakbyśmy byli na antenie jedynki, to jedna pewnie. To wtedy rozumiem, po co się pracuje w jedynce. To tak się śmieję. O, się udało zgrzać, czyli jest forma, to teraz trochę odpoczynku. Pomoże nam w tym Sejt i Smooth Operator na antenie programu trzeciego. Można do nas... No naprawdę ćwiczyłem, słychać. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Można do nas telefonować. Jakie mają Państwo postanowienia noworoczne? Mogłem nagrać to wejście, bo teraz słychać, że naprawdę ćwiczyłem. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a sfitmałpapolskieradio.pl to adres mailowy. 20 minut pozostało do piątej. 17 minut pozostało do piątej. Mam nadzieję, że już z moim oddechem wszystko jest w porządku. W trakcie piosenki porozmawiam z Romkiem Wójcikiem, który już przygotowuje dla Państwa serwis Trójki o piątej i powiedział, ciesz się, że nie pracujesz w Polskim Radiu 24, bo byś musiał zrobić 24 bombki. No tak, no to tylko kariera w jedynce i w dwójce mnie czeka. Zaglądamy do kalendarium. Te 16 minut przed piątą. 366 rok, Alemanowie, no czyli znowu Niemcy, przekroczyli zamarznięty Ren i najechali na Cesarstwo Rzymskie. 1452 rok, książę Wołogoski Warcisław IX nadał tak zwany złoty przywilej, gwarantujący niezależność miastom, znowu niemieckim, Anklam, Demmin, Greifswald i Stralsund. 1577 rok, Brytyjczycy zdobyli Kalkutę, a w XVIII wieku też, konkretnie w 1776 roku, po raz pierwszy wprowadzono pewne zajęcia. Wychowanie fizyczne ma się rozumieć w szkołach i miało to miejsce w Saksonii. Choć akurat z Saksonią to chyba Polska miała dobre relacje, przecież mieliśmy wspólnych władców. W 1839 roku Francuz Louis Daguerre wykonał pierwsze zdjęcie księżyca. 21 lat później na posiedzeniu francuskiej Akademii Nauk Urban Le Verrier ogłosił odkrycie planety Wulkan, krążącej między Słońcem a Merkurym, krążącej rzekomo, bo Wulkan okazał się hipotetyczną planetą. 1962 rok rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej LAFTA. 1988 rok Kanada i USA zawarły układ o wolnym handlu, a w 2008 roku na nowojorskiej giełdzie towarowej NYMEX cena baryłki ropy naftowej po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 dolarów. Jak się jeździ szybciej, to chyba się więcej benzyny spala. Tak przynajmniej słyszałem, bo ja zbyt często samochodem nie jeżdżę. A dlaczego o samochodach? Bowiem od wczoraj po czeskich autostradach można jeździć szybciej. 150 km na godzinę. Też w tym roku Holendrzy chcą podnieść limit do 130. Ciekawe, czy Państwo też by chcieli mocniej tam przycisnąć nogę. To zachęcam do kontaktu. Także o postanowieniach noworocznych możemy mówić, o tym jak ustabilizować oddech, bo mam nadzieję, że się udało. 22 i 7 trójek to telefon do nas. A teraz Hiding in Plain Sight na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Keep the kid in strong all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind for the future one. Yeah. 11 minut pozostało do piątej. O noworocznych postanowieniach dziś rozmawiamy w audycji Coś mi świta. Okazuje się, że niedługo będzie łatwiej je można chyba spełnić. No, choć to chyba przykra informacja. Jak czytam w Gazecie Wyborczej, koniec kultowego Sezamu w Warszawie. Charakterystyczny neon Sezamu zgaśnie lada dzień w miejsce sklepu. No i tak już w nowoczesnym wieżowcu pojawi się siłownia. No to będzie można poćwiczyć, ale szkoda takiego chyba kultowego miejsca. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Nie wiem nawet ja, jak to się mogło stać. Bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic. W hotelu siedział przez cały czas, uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt. W ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swego drzwi. Ciało jego zabrał ktoś, znalazłam list pełen gorzkich słów, łzami opisał mi historię swą. Tak zabiłem i cierpiałem tak, w zazdrości mej płakałem. Tak bardzo pragnąłem być znowu z nią, być bratem znów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć me. Pragnąłem być z nią. Sześć minut pozostało do piątej. O postanowieniach noworocznych dziś rozmawiamy w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Piotr z Zachodniopomorskiego wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, słuchaczy i całe radio. Ja takie postanowienie sobie zrobiłem, że nie będę w tym roku się zajmował w ogóle polityką. Źle to wyszło dla mojej rodziny, dyskusje, podziały. W tym roku jestem nad wszystkimi podziałami. Życzę wszystkim zdrowia w przyszłym roku, zdrowia i zero polityki, rozmów. W przyszłym roku, czyli w 26, bo w 25 wybory. Czy to taki błąd? I błąd, przepraszam pana. Przepraszam, dziękuję przewodniczącemu serdecznie. Bo nie no, bo to by było sprytne, panie Piotrze, tak, takie, no, dobre. Nie, ale w tym roku. Ja nie, bo żona na pewno słucha radia też, bo już też idzie do pracy i by się śmiała. Nie. Dziękuję prowadzącemu za podpowiedź. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zawsze czekam, ile ten dzień jest dłuższy też po nowym roku od najkrótszego. To jest najmilsza rzecz, jaką w radiu zawsze słucham. O 7 minut, to przypomnę. O właśnie, tego mi brakowało. Dziękuję dzisiaj jeszcze raz wszystkim i pozdrawiam wszystkich. Również pozdrawiamy pana, panie Piotrze. No, to w takim razie 7 minut, jak można wykorzystać 7 minut? No, można też czasami ich nie wykorzystać, choć 7 minut, tak się zastanawiam, co można zrobić 7 minut. Pompki, pajacyki, jeszcze pomyślę, wrócimy do naszej rozgrzewki przed 6, po 5. Mam taki plan, sprytny. Tymczasem dziewczyna z sąsiedztwa i Wolska oraz Piotrek. Na antenie Trójki. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Komunikator SMS-owy 71335. Też można pisać maile z fitmo@polskieradio.pl. Wokół pusty czterościan, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ran, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen. Daj mi znać, że to historia, będę przejmować się w niej. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No czuć lato, jeżeli już 7 minut dłuższy jest dzień. Tymczasem pan inżynier przyszedł z piosenką Camila Cabello i Liar na antenie Trójki. Oryginał po 5. Warto z nami zostać. I don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper slow. I don't care, as good as gone. I said I won't lose control, I don't want it. I said I won't get too close, but I can't stop it. Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more. Oh no, there I go, starting up a fire. Oh no, oh no, there. me like.